Tu program Trzeci Polskiego Radia Środa, 17 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Siódma minęła, czas na serwis. Justyna Mączka i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o planowanych zmianach w zawodzie komornika. O tym, że Komisja Europejska wycofuje pozew przeciwko Polsce z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi o przepisy dotyczące banków. Powiemy też o kolejnym procesie dotyczącym filmu Amok. Mimo sprzeciwu kancelarii komorniczych rząd przyjął projekty dwóch ustaw reformujących te profesje. Zmiany są duże. Po pierwsze, większy będzie nadzór sądów i ministra sprawiedliwości nad komornikami. Interwencje w terenie będą nagrywane. Nie będzie można zajmować rzeczy należących do osób trzecich, czyli tych, które nie są dłużnikami. Przejrzystsze mają być także finanse, opłaty egzekucyjne mają być niższe, dochód kancelarii uzależniony od jej skuteczności. Premier Beata Szydło ocenia, że zmiany przywrócą zaufanie do zawodu komornika. Ksenia Maciczek. Zmiany w ustawie o komornikach mają służyć zwiększeniu prestiżu tego zawodu, ale jak mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, także zapobiegać licznym nadużyciom. Przedni rząd wydawał się być głuchy wobec tych wszystkich informacji, ludzkiej krzywdy i pokazu, można powiedzieć, bezkarności ze strony niektórych komorników. Dlatego od stycznia koniec z zajmowaniem rzeczy należących do osób trzecich, koniec z korporacjami komorniczymi, podkreślała premier Beata Szydło. Te projekty ustaw mają wprowadzić takie regulacje, które tę sytuację normalizują. A zatem komornicy nie będą już zarabiać dziesiątek tysięcy miesięcznie, a ich czynności będą skrupulatnie nadzorowane. Oni sami mówią o zapaści zawodu i przekonują. 80% kancelarii komorniczych już w pierwszym miesiącu funkcjonowania nowej ustawy będzie miało problemy finansowe. Wylicza rzeczniczka Krajowej Rady Komorniczej Monika Janus, ale sam minister sprawiedliwości mówi, że to nieprawda. Zarzuty komorników ocenia jako element gry o zachowanie dotychczasowych przywilejów. Ksenia Maciczak, Polskie Radio. Komisja Europejska, jak dowiaduje się nasza korespondentka w Brukseli, ma dziś podjąć decyzję o wycofaniu pozwu przeciwko Polsce z Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. To oznacza, że nie trzeba będzie płacić wysokich kar finansowych, a chodzi o przepisy o likwidacji banków, których polskie władze długo nie wprowadzały. Termin minął w 2014 roku. Komisja wycofała skargę z Unijnego Trybunału, bo Polska wdrożyła do swojego prawa wszystkie zapisy dyrektywy. Przepisy o likwidacji banków mają zagwarantować stabilność sektora finansowego, zapewnić, by banki na skraju niewypłacalności mogły zostać zrestrukturyzowane bez ponoszenia przez podatników kosztów ich ratowania. Z nieoficjalnych informacji Polskiego Radia wynika, że samo wdrożenie przepisów przez Warszawę nie oznaczało automatycznego wycofania pozwu, bo komisja chciała dla przykładu ukarać wysoką grzywną za opóźnienia. Ostatecznie nie zdecydowała się na to i postanowiła wycofać pozew. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed wrocławskim sądem okręgowym rozpoczął się kolejny proces w sprawie filmu Amok. Film, który premierę miał w marcu, oparty jest na historii Krystiana Bani, który najpierw zabił we Wrocławiu mężczyznę. Potem opisał to w książce Amok, a następnie w procesie poszlakowym został skazany za morderstwo na 25 lat więzienia. Rodzina ofiary od początku sprzeciwiała się tworzeniu filmu, twierdząc, że narusza jej dobra osobiste. Bliscy zabitego pozwali dystrybutora, domagając się zadośćuczynienia. Pozew złożył także dystrybutor i producent filmu, żądając od rodziców ofiary przeprosin i wpłaty 60 tysięcy złotych na cel społeczny. Podczas pierwszej rozprawy sędzia zaproponował mediację, ale ta propozycja nie została przyjęta. Pełnomocnik producentów filmu, adwokat Karol Węgliński, tłumaczył, że firma musiała się bronić przed nieuzasadnioną krytyką, która zaszkodziła produkcji. Nikt się nie upiera tutaj, żeby jakoś bardzo gnębić drugą stronę. No, my rozumiemy, że państwo nie akceptują tej produkcji. Mają prawo mieć swoje własne stanowisko, ale twierdzenie, że firma narusza dobra osobiste, jest nieuprawnione. Pełnomocnik pozwanej rodziny, Joanna Losota, tłumaczy z kolei, że bliscy zamordowanego bronili się jedynie przed komercyjnym wykorzystaniem tragedii. Z jednej strony mamy producentów filmu o zabójstwie, z drugiej strony jest rodzina, którą dotknęła ta zbrodnia, który żąda się 60 tysięcy złotych. Moim zdaniem jest to bulwersująca sprawa. Pozwani tylko bronili się, sprzeciwiali się wykorzystaniu rzeczy, które ich dotykają w promocji komercyjnego przedsięwzięcia. Na razie film nie ma dużej widowni. W pierwszy weekend wyświetlania obejrzało go ponad 28 tysięcy osób. Dla porównania najpopularniejszy w tym roku polski film Sztuka Kochania miał na otwarciu ponad 860 tysięcy widzów. Od spotkania weteranów z papieżem Franciszkiem rozpoczną się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę zdobycia Monte Cassino. Byli żołnierze generała Andersa, przedstawiciele rządu oraz Sejmu, także harcerze odwiedzą w najbliższych dniach miejsca walk i polskie cmentarze wojenne we Włoszech. Weterani z radością oczekują na spotkanie z papieżem Franciszkiem. Podporucznik Alfons Mrzyk podkreśla, że dla niego będzie to kolejne spotkanie z papieżem. W roku 1946 jako żołnierz drugiego korpusu byłem na audiencji z Piusem XII. W roku 1986 byłem na audiencji z Janem Pawłem II. A teraz będzie spotkanie z Franciszkiem. To cieszę się bardzo. Wieczorem weterani wezmą udział w uroczystości upamiętniającej wyzwolenie Piedimonte San Germano. Z Rzymu Witold Banach, Polskie Radio. Te wszystkie informacje teraz 7.30, wiadomości w skrócie. Sport, Krzysztof Łoniewski. Podział piłkarski Lotto Ekstraklasy na grupę mistrzowską i spadkową ma wielu przeciwników, ale za to w maju nigdy nie ma nudy ani na górze, ani na dole. Wczoraj kotłowało się na dole. Taki Franciszek Smuda ani myśli spadać do pierwszej ligi i Łęczna 3-0 ograła Krakowie. Zagłębie jest już tymczasem niemal pewne utrzymania po wygranej 2-0 ze Śląskiem. Pierwszą bramkę w tym meczu i to rzadkiej urody z rzutu wolnego zdobył Filip Starzyński. Po prostu podszedłem i uderzyłem. Nie ma tam jakiejś większej filozofii. Regularnie ćwiczę to na treningach i zawsze się cieszę, kiedy mi to wychodzi, bo jednak poświęca się na to sporo czasu, a nie jest to taki łatwy element. Klasyk. Z kolei z piłkarzarki chyba jeszcze celebrują zwycięstwo w Pucharze Polski, bo przegrali u siebie 0-1 z Wisłą Płock. Ta, podobnie jak Lubin, jest niemal pewna utrzymania. Reszta w nerwowej gorączce. W najgorszej sytuacji Ruch Chorzów znów przegrał wysoko. Tym razem 0-3 z Piastem i z 17 punktami zamyka ligową tabelę. 20 punktów mają Śląsk i Arka. O jeden więcej Krakowia i Łęczna. 22 uzbierał Piast i całe to towarzystwo ciągle mocno zagrożone spadkiem. Świat tenisa żyje tymczasem odważną decyzją organizatorów Roland Garros. Odmówili przyznania dzikiej karty Marii Szarapowej. Można ją przyznać komuś, kto wraca do gry po kontuzji, ale nie komuś, kto wraca po dyskwalifikacji za doping, stwierdził szef francuskiej federacji tenisowej i wprawił tymi słowami w osłupienie nie tylko Rosjankę, ale i niejednego kibica czytającego te słowa również. Dotychczas Szarapowa nie miała żadnych problemów, żeby tylnymi drzwiami dostać się do turnieju głównego w Stuttgarcie, Madrycie i w Rzymie. No i chyba na wieść o tym skreczowała w tej ostatniej imprezie w meczu z Chorwatką Mirjaną Lucic-Baroni. Całe spotkanie rozegrał Andy Murray i znów błyskawicznie odpadł z dalszej rywalizacji. W drugiej rundzie odprawił go Włoch Fabio Fognini. Zostajemy we Włoszech. Po 10 etapie jeździe indywidualnej na czas liderem Giro d'Italia został Holender Tom Dumoulin. Na drugie miejsce spadł Kolumbijczyk Nairo Quintana. Trzeci jest inny Holender Bauke Mollema, a w wyścigu dookoła Kalifornii na prowadzeniu Rafał Majka. I wracamy do piłki, ale tej mniejszej klejącej się do rąk. Szczypiorniści Vive Tauronu Kielce dopełnili formalności. Po raz drugi pokonali MMTS Kwidzyn, tym razem 31-26 i awansowali do finału PGNiG Superligi. A w hokejowych mistrzostwach świata elity mieliśmy pojedynek wagi ciężkiej. Amerykanie mierzyli się z Rosjanami i choć Trumpowi bliżej do Putina, to na tafli nie było zmiłuj. Walka na noże i wygrana Amerykanów 5-3, dająca im pierwsze miejsce w tabeli po fazie grupowej, co oznacza przynajmniej teoretycznie łatwiejszą drogę do finału. Przepraszam, że tak zapytam, redaktor wyspany, bo nie wiem, czy kolega słyszał, że to bardzo ważne. Średnio wyspany. Trzeba dospać. Dziś słonecznie, jedynie rano na północy lokalnie może się chmurzyć, ale nigdzie nie powinno padać. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni. Ciśnienie spada. Temperatura od 17 stopni w Suwałkach, 18 w Białymstoku i Ostrołęce, 19 w Olsztynie i Elblągu, 20 w Pile, Kołobrzegu i Siedlcach, 21 w Lublinie, Katowicach i Krakowie, 22 w Warszawie, Łodzi, Bydgoszczy i Ustce, do 23 w Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie i Opolu. To przy kształtowaniu sylwetki, nie wiem czy... Ale tak, jak widzisz, moja nienaganna. No właśnie, tak miałem wrażenie, że kolega się wysypia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak to nie możesz znaleźć stacji Statoil? Byłam tam wczoraj. Chciałam tylko tą świetną kawę, ale to dla ciebie za dużo. Ważna informacja dla wszystkich, którzy jeszcze się nie rozbudzili. Stacje Statoil zmieniają nazwę. Witamy na Circle K. Kawa jest nawet jeszcze lepsza. Misiu, a może byśmy kupili nowy smartfon? Ale jaki? No taki, z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I jeszcze, żeby nam nawet 200 zł na akcesoria dali. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do smartfonów z dużymi ekranami dodajemy bon na akcesoria do 200 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, dzisiaj żywieje wiatr, wiosna. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Auris w cenie już od 55 900 zł z automatyczną klimatyzacją i radiem z systemem Bluetooth. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. 2, 2 i 7 trójek. Trudne literki dziś wylosowaliśmy. A, E, Y, I, N. Takie właśnie literki wylosowaliśmy. Nie jest łatwo, tylko jedna spółgłoska, a poza tym same samogłoski. No i próbujemy. Ja proponowałabym słowo Inka, wykorzystując K od wyrazu kicają. Ja mam propozycję, jeśli chodzi o tą grę. Nakicają się biedne króliczki. Dodamy my, a dokicają. Mhm. Tylko właśnie sprawdziłem w słowniku takim specjalnym dla skrablistów. Nakicają nie przyjmuje. Ale moim zdaniem to jest znakomite słowo, nakicają. Ja chciałem odpłacić za grzechy związane z miłą. Rzeczywiście tam nie jest M, tylko N. Dlatego znalazłem kolejne słowo. Nikę. Sprawdziłem, że jest dopuszczalne w grach. Na przykład typ pocisku. Nikę i tam już jest chyba 4 razy premia słowna. Ale nie jestem pewien, mogę się mylić, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Bardzo dziękujemy. 227 trójek, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335 SMS-owo. Czekamy na kolejne podpowiedzi. Aha, tu jeszcze jedna podpowiedź. Proponuję słówko alena, czyli taka arena dla ludzi nie mówiących R. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Get the stars out your eyes, come and bring them to me. I've been gone so long, I've been working on a plan, yeah. It's just that I've been down so long, I gotta give me my word. Can I sit next to you? Can you sit next to me? Oh. I walk to Memphis alone, 'cause you do it for me. Mm, I know you would. All the kicks from the sticks, all the kicks are in new. I put all that aside, concentrate on you. All the kicks from the sticks, all the hits that we took, all them stitches we got, all our brains so good. Witam pana serdecznie. Dzień dobry. Nie wiem, czy za oknem był minus? Wie pan co, ja rano tak szybko wychodziłem z łóżka, że ja nawet nie popatrzyłem. To dobrze. Zresztą powinno to, nie wiem, bo państwo to nie widzicie, no, pan widzi, że jeszcze mam górę z piżamy, więc naprawdę ja nie miałem po prostu czasu, żeby zerknąć na termometr. Ale bardzo ładny ma pan te myszki Miki na piżamce. Myślałem, że to Pluto, ale no nie... Pluto, myszka Miki. Pytania z kosmosu. No dobrze, ale teraz już poważnie. Pytanie od pani Anny. Dlaczego woda, zamarzając, zwiększa swoją objętość? No właśnie, to jest dosyć taka sytuacja, bym powiedział, oryginalna, nieczęsta. Natomiast zanim o tej wodzie, czy pan też ma coś takiego, że jak pan jedzie z rodziną na wakacje, to jadąc na wakacje, wszystkie rzeczy mieszczą się w walizce, ale jak pan wraca, to jest dokładnie na odwrót, czyli... Nie mieszczą się, bo trzeba ubijać. No trzeba je ubijać. Nie, bo to jest właśnie tak, że porządek zwykle w naszym życiu, jak coś uporządkujemy, to zajmuje to mniej miejsca niż jak jest rzucone chaotycznie. Tak. W walizce jest rzucone chaotycznie, jak wracamy, no bo te rzeczy były wyjmowane, przekładane. A jak się pakujemy, to elegancko wszystko jest zrobione w kostkę i zajmuje to mniej miejsca. Powiem panu, że niektórzy mają na odwrót. I na przykład znam takiego obywatela, nie wspomnę mojej relacji z nim, który twierdzi, że jak zrobi porządek w szafie, to mu się to nie mieści. No, sprytne wytłumaczenie ma pana syn. Ale ja nie potwierdzam, że to o niego chodzi. Natomiast jak ma nieporządek, to wszystko się jakoś mieści. Co więcej, on twierdzi, że wszystko może znaleźć. Oczywiście. Z wodą jest trochę podobnie, proszę pana. Mhm. Dlatego, że woda płynna, cząsteczki wody w niej są totalnie chaotyczne i zajmują mniej miejsca. Jedna, jak gdyby, to jest analogia bardzo taka daleka, ale jak gdyby jedna może wejść jak gdyby w drugą i więcej się ich mieści. Natomiast jak woda zamarza, ja mówię o takim lodzie, który robimy normalnie w zamrażarce. Jak stawimy butelkę na przykład z wodą, albo jak nalejemy do tej takiej foremki, gdzie kosteczki takie. Tam albo rybki, widziałem takie foremki. Tam cząsteczki wody, one nie są w 100% uporządkowane. To nie jest kryształ wodny, jakim jest na przykład płatek lodu. To jest dalej zbiór chaotyczny, ale nieco bardziej uporządkowany. Niektóre cząsteczki wody zaczynają tworzyć kryształy. Jak one zaczynają się porządkować, to one zajmują więcej miejsca, bo w tej takiej podstawowej jak gdyby strukturze krystalicznej, w czymś, co się nazywa taką podstawową komórką, czyli najmniejszą częścią kryształu, w środku takich poukładanych cząsteczek wody jest po prostu dziura. To trochę wygląda jak opona samochodowa. Te cząsteczki wody, one się układają dookoła, a w środku jest pusto. I dlatego mówię, że jest to niezwykła sytuacja, bo w przeważającej większości przypadków, gdy coś podgrzewamy, to zwiększa swoją objętość, a gdy coś ochładzamy, to zmniejsza. I to też łatwo sobie można wyobrazić, jak coś podgrzewamy, dostarczamy temu energii, więc cząsteczki zaczynają drgać, rozpychać się i po prostu zajmują więcej miejsca. W wodzie jest na odwrót i całe szczęście, że jest na odwrót, bo już kończąc totalnie, gdyby woda zajmowała mniej miejsca, lód byłby cięższy, opadałby na dno, jezioro by zamarzało od dołu, a przez to, że zamarza od góry, ryby na dole mają gdzie pływać w zimie. A my jeździć na łyżwach. O tak. Doktor Tomasz Rożek. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Time confided me for as long as I remember. You need the Paula i Karol. Tak, nowe nagranie wciąż na naszej antenie. 22 minuty po siódmej. I także nowiutka prasa. Tylko raz czytana godzinę temu, Krystian Hanke. Dzień dobry, po raz kolejny będzie o pieniądzach. Ale zaczniemy od książek, bo podobno nie czytamy, a jednak sporo księgarni wokoła, biznes w internecie się kręci. Otóż jak donosi Dziennik, hitami są puste dzienniki dla nastolatków do samodzielnego wypełniania i poradniki medyczne. I to sprzedaje się najlepiej. To taka rada dzisiaj z Dziennika Gazety Prawnej, na przykład dla szefów Matrasa, bo Matras nie ma nic między okładkami, donosi Puls Biznesu. Sieć księgarni zaczęła sanację, bo nie stać jej na upadłość. Zarządca skarbowy szacuje dług na minimum 96 milionów złotych, a niezastawiony majątek na 2 miliony 720 tysięcy. Jeszcze o dużych pieniądzach, jeszcze większych. 1 000 000 złotych od leśników na imprezę u ojca Rydzyka. Fakt pisze, że Lasy Państwowe za duże pieniądze zrobiły frekwencję na konferencji współorganizowanej przez uczelnię Rydzyka. To był wiec poparcia dla ministra Szyszki. Ze znakiem zapytania, ale tak się mówi. Liczymy. W Polsce jest 430 nadleśnictw, więc w Toruniu oczekiwano niemal 7 tysięcy leśników i tyle było. Liczymy dalej. Jeśli przyjąć, że za wynajem busa, paliwo i obiad po drodze trzeba było zapłacić 2,5 tysiąca. Już mamy ponad 1 000 000 złotych, a sami leśnicy mówili o wydatkach rzędu 3 000 złotych. O tej imprezie donosi dzisiaj Fakt na stronie 4, a na pierwszej te zakupy. Obiecałem, że sprawdzę, co panie posłanki kupowały. To są chyba jednak słodycze. To jest dział ze słodyczami na lotnisku w Tokio. Zakupy wspólne. Prezenty lotniskowe. Tak. Co ciekawe, tutaj potem w wyjściu ze sklepu panie się rozstały, dlatego że posłanka Pawłowicz leciała klasą biznes, a posłanka Lubnauer leciała klasą ekonomiczną. A panie były w Tokio na takim kobiecym Davos. Takie forum ekonomiczne najważniejsze na świecie. Fakt pisze o tym. No i teraz przechodzimy... tu jeszcze miało być o pieniądzach. To Beata Szydło dostała 31 tysięcy złotych nagród. Donosi dzisiaj Super Express, jeśli chodzi o zarobki pani premier w ubiegłym roku. Premia jubileuszowa i nagroda indywidualna dla szefowej rządu. Polacy za to są zachwyceni 500+. Według sondażu dla Super Expressu, na pytanie, czy program 500+, poprawił według ciebie sytuację finansową Polaków, 62% Polaków odpowiada tak, 27% nie. No i to 500+ to jeden z powodów, które napędzają naszą gospodarkę. Dzisiaj o tym wszystkie gazety solidarnie piszą. A jakież tytuły na ten temat? Wzrost PKB jest 4%. Kowalski z szefem ciągną gospodarkę. Już nie tylko konsumpcję, ale też inwestycje wspierają wzrost PKB w życiu czwarty bieg i raczej nie zdejmie nogi z gazu, pisze dzisiaj Puls Biznesu. Na konsumpcyjnym dopalaczu PKB rośnie szybciej niż oczekiwano, pisze dziś Dziennik Gazeta Prawna. Strategia działa, PKB rośnie, pisze Gazeta Polska Codziennie, dodając komentarz Janusza Szewczaka z PiS. Eksperci opozycji na czele z panem Rzońcą, którzy przewidywali załamanie polskiej gospodarki, powinni popełnić eksperckie sepuku, komentuje. Ale ostrożniejszy w komentarzu jest choćby Krzysztof Adam Kowalczyk w Rzeczpospolitej, który wskazuje też na rafy, o które może ten wzrost się rozbić. I tutaj podaje choćby split payment, nieumiejętnie wprowadzone w ramach skądinąd słusznej walki z przekrętami VAT. Zatrzymanie podatku na koncie pod kontrolą fiskusa, znanego wszak z niechęci do szybkiego zwrotu pieniędzy, sprawi, że firmy potrzebować będą dużo więcej kapitału obrotowego. No, jest jeszcze więcej czasu na błędy do 2019 roku, do wyborów, pisze Publicysta, nie bez ironii. No, też zakaz handlu w niedzielę, nad którym wciąż pracuje Sejm, uderzyłby w wydatki konsumpcyjne i spowodował bolesne zwolnienia w sieciach handlowych. Czy to jest jakaś wskazówka dla rządzących? Przekonamy się. A co najsilniej pcha do przodu gospodarkę, wyjaśni się za 2 tygodnie, gdy GUS poda bardziej precyzyjne dane. Czytamy na drugiej stronie Rzeczpospolitej. Jeszcze bardziej ostrożny albo krytyczny w swoim komentarzu jest Witold Gadomski w Gazecie Wyborczej, który pisze: dobre i złe wiadomości z gospodarki. Prognozuje, że wyższe tempo napędzane przez fundusze unijne utrzyma się do końca roku, ale to nie wystarczy do utrzymania wysokiej dynamiki w kolejnych latach. Warto zauważyć jeszcze, pisze, inne zjawisko, z jakim mieliśmy do czynienia w pierwszym kwartale. Import wzrósł o 12%, eksport o prawie 9%. Wysoką dynamikę eksportu zawdzięczamy poprawiającej się koniunkturze w Europie Zachodniej, zwłaszcza w Niemczech, ale to, że import rośnie szybciej, wynika z tego, iż wzrost dochodów gospodarstw domowych, w tym pieniądze z 500+, przeznaczany jest na towary importowane i ostatecznie ląduje w kasach producentów zagranicznych. Komentuje na drugiej stronie Gazety Wyborczej. O szkole dzisiaj sporo, o przemocy w gimnazjach, to na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Także o tym, że liczba nastolatków, które weszły na ścieżkę przestępczą, rośnie i to jest bardzo niepokojące. Nieletni, wściekli i samotni, pisze dzisiaj Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita. A o tym, że szkolnictwo zawodowe upada, pisze Gazeta Polska i nie jest dobrze, trzeba to poprawić. Przeczytamy na stronie bodajże 4. No i oczywiście ranking szkół wyższych. Kogo szukają, jak

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie wyklucza, że prokuratura przesłucha Wacława Berczyńskiego w związku z przetargiem na śmigłowce dla MON. Zastrzegł, że nie dyktuje, kiedy kogo przesłuchać. Taką decyzję podejmują prokuratorzy. Minister przypomniał, że w sprawie przetargu trwa postępowanie. Prokuratura w Szczecinie bada wszystkie wątki. Nie wykluczam, że będzie przesłuchiwany pan Berczyński, jak i wiele innych osób, powiedział minister. Rosja przeprowadziła cyberatak na stronę internetową prezydenta Ukrainy w odpowiedzi na wprowadzone przez Kijów sankcje przeciwko osobom fizycznym i firmom z Rosji, poinformowała administracja prezydenta Ukrainy. Między innymi dostęp do serwisów internetowych z rosyjskim kapitałem został zablokowany na 3 lata. Dekret w tej sprawie podpisał Petro Poroszenko. Listę osób i podmiotów opracowała Ukraińska Rada Bezpieczeństwa Narodowego. A na maturze dziś pisemny egzamin z języka rosyjskiego. Rano na poziomie podstawowym, po południu rozszerzonym. Od lat rosyjski jest 3. po angielskim i niemieckim najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. Na poziomie podstawowym zdaje go w tym roku ponad 5000 absolwentów. W Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Szekierc. Dzień dobry. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych w Polsce. Wczoraj rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Rady. Od jej decyzji zależy poziom oprocentowania kredytów i lokat. Główny ekonomista BPS TFI Krzysztof Wołowicz uważa, że Rada nie zmieni wysokości stóp. Wydaje się, że decyzja Rady jest raczej dosyć łatwa do przewidzenia, to znaczy nie zmieni stóp procentowych i prawdopodobnie również nie zmieni w żaden sposób nastawienia w polityce pieniężnej, czyli nadal będzie takie dosyć gołębie tak zwane nastawienie. Rada będzie czekała, obserwowała rozwój sytuacji, czekała na kolejne wskaźniki makroekonomiczne. Krzysztof Wołowicz wyjaśnia, że za pozostawieniem dotychczasowego poziomu stóp procentowych przemawia sytuacja polskiej gospodarki. Przede wszystkim oczywiście stabilizacja inflacji. Ostatnio mieliśmy odczyt inflacji na poziomie 2% za kwiecień, więc to troszkę widać, że tutaj ta inflacja jakby wyczerpała w tej chwili, w krótkim okresie ten potencjał do wzrostów. Takie poziomy inflacyjne ustawiają Radę Polityki Pieniężnej w dosyć komfortowej sytuacji i pozwalają jej cały czas czekać na dalszy rozwój sytuacji. Obecna podstawowa stopa Narodowego Banku Polskiego wynosi 1,5%. Wspominaliśmy o tym wczoraj w Informatorze Ekonomicznym, że 3 na 4 działających w Polsce operatorów telefonii komórkowej nie zastosowało się w pełni do unijnych przepisów całkowicie znoszących opłaty roamingowe od 15 czerwca. Pełną zgodność z zasadą roamu like at home wykazał tylko Orange. Jest odpowiedź Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Wszyscy operatorzy powinni dostosować swoje oferty roamingowe do obowiązujących przepisów prawa, mówiących o przełożeniu ofert krajowych na połączenia na terenie państw Unii z uwzględnieniem darmowych limitów minutowych, SMS i MMS oraz usług nielimitowanych przyznawanych w kraju. Podczas podróży zagranicznych na obszarze Unii Europejskiej napisał prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marcin Cichy. Wtorkowa sesja na nowojorskich giełdach nie przyniosła istotnych zmian. Inwestorzy poznali gorsze od oczekiwań dane z rynku budowlanego w USA i wyższy od konsensusu odczyt produkcji przemysłowej. I tak na zamknięciu Dow Jones spadł o 0,01%. Nasdaq wzrósł o 0,33%. Standard & Poor's spadł o 0,07%. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,81 zł. Euro jest po 4,17 zł. Dolar po 3,75 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,85 zł. Na audycję zaprosił sponsor. Producent Renault Megane Grand Coupé. Samochodu klasy biznes. Dziś w całym kraju słonecznie, wiatr słaby, morze umiarkowane, a temperatura przyjemna od 17 stopni w Suwałkach, 19 w Elblągu i Olsztynie, 21 stopni w Chełmie, Tarnobrzegu i Bielsku-Białej, do 23 w Świnoujściu, Krośnie, Zielonej Górze i Jeleniej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? Taki, co szybko chodzi. I co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel Core dodajemy drukarkę za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. W sklepach i na mediaexpert.pl. Regulamin promocji w sklepach i na mediaexpert.pl. Idzie weekend z okazjami, bo w Lidlu nowe super okazje są aż 2 razy w tygodniu, więc przyjdź do Lidla jeszcze raz, bo zawsze od czwartku mamy ofertę na weekend z żółtej gazetki. Już jutro w Lidlu. Po dudzie z kurczaka rzeźnik XXL 5,95 za kilogram, tylko 5,95. A szynka wieprzowa rzeźnik XXL tylko 9,49 za kilogram, 9,49. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty ósma. Będzie nam go absolutnie brakowało. Bynajmniej go nie zapomnimy. W trójkowe poranki o 7.40. Róbmy swoje. Piotr Mec. Polityka zderzała się często z piosenkami Wojciecha Młynarskiego w sposób wysoce surrealistyczny. Wczoraj w gazecie przeczytałem, że jeden z prominentów obecnych partii politycznych w Polsce miał spotkanie w Poznaniu w Teatrzyku Lalek i komentarz brzmiał: ciekawe, czy marionetki dopisały. Więc może posłuchajmy tego utworu z 1982 roku, ale myślę, że on w ogóle do tych spraw związanych z władzą i tak dalej ma swoje odniesienia. W miejskim teatrzyku lalek, co się zwał radosna przyszłość, wchodząc na odnowy fale, wymieniono kierownictwo, lecz przed powitalną fetą ujawniono rzecz okropną, zbrakło młodych marionetek. Co dyrekcję nową poprą, w ramach społecznego czynu przeszukano schowki, strychy, aż z mrocznego magazynu dał się słyszeć głosik cichy. Jestem starą marionetką, lecz gdy dziurki we mnie zaszyć i za sznurki ciągnąć letko, mogę jeszcze dzieci straszyć, więc tym bardziej, chociaż mnie gor secik pęku, a film z ciut sparciał spontaniczne dla nowego kierownictwa dam poparcie. Sam szef ruszył więc z ochotą, przy sznureczkach żabok merał, a ta mu kadziła. Oto inteligent i liberał. I tak kadząc pękła ściera na drobniutkie marne strzępki, bo szef wprawdzie był liberał, lecz liberał silnej ręki. Bo to cyrk jest, że orety najsurowszy przyzna widz to, kiedy stare marionety poprą nowe kierownictwo. Piotr Mec i mistrz słowa Wojciech Młynarski. Zapraszamy na Słówko. Państwo wiedzą, toczy się walka między porankiem a popołudniem. Gramy właśnie w Skrable i państwo proponują takie oto słowo. Akynie to jest liczba mnoga od akyn, czyli ludowy poeta, pieśniarz. I myślę, że można by pierwszą literę kicając wykorzystać pionowo. Akynie. 2273. Bardzo panu dziękujemy. Słówko.polskieradio.pl. Tam znajdą państwo wylosowane przez nas dziś literki, prawie same samogłoski i tam także sytuacja na planszy, a więc warto się zapoznać i czekamy na pomoc. Za 20 minut ósma. Zapraszamy do Trójki. A teraz wracamy do tematu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. W szkole uczą się dokładnie tego samego, co inne dzieci. Mimo że część szkół specjalnych prosiła kilka miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej o zmianę tego stanu rzeczy, pracują one w oparciu o tę samą podstawę programową. Wielu uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną, którzy chodzą do zwykłych szkół z klasami integracyjnymi, nie jest w stanie opanować materiału, a nauczyciele, nie wiedząc, jak im tę wiedzę przekazać, po prostu nie uczą ich wszystkiego. To ma się zmienić, mówi wicedyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w MENie Joanna Wilewska. W tej chwili trwają prace nad przygotowaniem materiału, który będzie przekazany nauczycielom, by nie popełniali w tym zakresie błędów, a mieli jednocześnie wskazówki, jak to robić. Rozmawiamy sobie, co zrobić, żeby być dobrym kolegą. Kinga, przeczytaj dla przypomnienia. Zawsze staramy się uśmiechnąć do kolegi. Bardzo dobrze, proszę, Maciusiu. Pozdrawiaj część... Pozdrawiaj, czyli mów. Cześć! No właśnie, czy nauczyciel zawsze wie, jak przekazać te treści podstawy programowej, bo podstawa jest dla wszystkich taka sama? Z doświadczenia wiem, że jest to bardzo indywidualna sprawa. Beata Burzyńska, wicedyrektor podstawówki numer 98 z klasami integracyjnymi. Ponieważ dzieci z taką samą diagnozą funkcjonują bardzo różnie. Mamy dzieci, które bez problemu opanowują podstawę programową, bez nawet większych modyfikacji. Natomiast mamy też takich uczniów, dla których trzeba modyfikować. My w szkole specjalnej nauczyciele muszą wręcz podpisać oświadczenie, że zrealizowali treści podstawy programowej. Marzena Braszkiewicz, dyrektor zespołu szkół numer 3 we Włocławku. Natomiast podstawa programowa jest tak uszczegółowiona i tak trudna, że jest to nierealne do zrealizowania treści. Co Państwo w tej sytuacji robią? Staramy się, żeby mniej więcej było to zrealizowane, natomiast no, szczegóły absolutnie nie możemy ich zrealizować. De facto no, nie realizujemy. Nie było nigdzie zapisów prawa i nadal nie ma, że można rezygnować z treści podstawy programowej, ale każdą treść można zastąpić taką, która będzie dla dziecka łatwiejsza. I takie wskazówki przygotuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Jak to robić? Czy są potrzebne takie wskazówki? Bo na razie rozumiem, że takie decyzje podejmuje indywidualnie każdy nauczyciel. Jest potrzebny taki zbiór. Anna Frydrych, logopedka z warszawskiej podstawówki numer 98 z klasami integracyjnymi. I nad tym pracujemy cały czas. W naszej szkole są dzieci z różnymi dysfunkcjami i na przykład organizujemy szkolenia na przykład dla nauczycieli, którzy mają w klasie dzieci z afazją chociażby. To jest zaburzenie mowy takie niespecyficzne. Na przykład nauczyciel radzi właśnie z podstawą programową. Często proszą o wsparcie logopedów pracujących u nas w szkole, pedagogów. Proszą o materiały do przekazania, jak pracować z takimi dziećmi. Ja doskonale pamiętam tę sytuację, kiedy nauczyciele w szkolnictwie specjalnym ogromne mieli problemy z takim przygotowaniem materiału. Profesor Małgorzata Sekułowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Na przykład z fizyki, z astronomii, żeby dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim było to czytelne i zrozumiałe. Ja stale uczę moich studentów takich przykładów, praktycznych przykładów właśnie, jak niezwykle trudno jest zrozumieć chociażby takie pojęcia abstrakcyjne jak wszechświat, dlatego że myślenie konkretno-obrazowe ucznia z niepełnosprawnością intelektualną no w tym momencie uniemożliwia mu definiowanie tak trudnego pojęcia w sposób adekwatny. Także oligofrenopedagodzy poruszają się w świecie fikcji. Ratujemy się takimi programami własnymi, doświadczeniem, mądrością, by nie robić dziecku krzywdy. Natomiast no, nie jest to tożsame z realizowaniem treści z podstawy programowej. W naszej szkole jest opracowany autorski program nauczania języka angielskiego dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i rzeczywiście korzystamy z tych programów, ale tutaj chcę wspomnieć, że nadal wymagają one indywidualizacji, dostosowania do konkretnych potrzeb uczniów. Czyli to wygląda tak, że z całej grupy uczniów jest wydzielona grupa uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Dla nich jest specjalny program stworzony i jeszcze trzeba bardziej to zindywidualizować. Właśnie tak. Czasem trzeba dodać jakieś ćwiczenia o wyższym stopniu trudności, kolejnym razem trzeba zminimalizować ten stopień trudności. Tyle wariantów, ile jest dzieci. Tym tematem zainteresowała się nasza reporterka Izabela Woźniak i Państwo także w tej sprawie. Moje dziecko chodzi do zawodówki dla dzieci z upośledzeniem lekkim. W ubiegłym roku nie zdała egzaminu kucharza, ponieważ podstawa tego egzaminu jest taka sama jak dla dzieci w normie. I te dzieci w ogóle nie mają szans do zdania tego egzaminu. I podejrzewam, że ona skończy tą szkołę, będzie chodziła 6 lat, ponieważ ona drugi raz robi zawodówkę, żeby zdobyć jakiś zawód. I znowu tego nie zda i 6 lat po prostu chodzenia do szkoły bez żadnego efektu. Ale takimi dziećmi niestety u nas mało kto się zajmuje i mało kto ma ich na uwadze. Tu Trójka. Za 15,5 minuty będzie 8. Enter in the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch me with him. Watch the way we drop it in a mix time. Rise and amplify it when we come in with the swing. Just follow the back and naturally harmonize it. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm out of with super styling. We super styling. Sometimes when you look mind. One time lyrics, they must stick on your mind. Proper baseline, I go prop and provide. My MC super, I go dab on the ride. In the dance, plug it in and we begin. Crowd up in the center, they watch speedy rhythm. Watch the way we drop it in a mix time it. Rise and amplify it when we come in with the swing. Just following the back and naturally harmonizing. Climb into position, we synchronize it. Live from outer ghetto, we maximize it. Sound of the groove, I'm under, we superstar. Nagranie o poranku. 2273 jeszcze w sprawie słówka, słówko.polskieradio.pl. Proponuję cyna, bądź cyny. To w zależności od redaktora, jaką formę ty wybierzesz. To jaką sobie wybierasz? Z finy czy feny? Nie, cyny czy cen. Nie, zostałem, raczej e bym tam ujął, dlatego że trudniej będzie wymyślić wyraz, który się, trzyliterowy, który się kończy. W innym świecie żyjesz. Jak to w innym świecie? Pan proponuje cyny lub ceny, ale nie bardzo, bo C musielibyśmy wziąć z kicają. Ja wtedy... A można wziąć sobie tak? Tak, można. Właśnie nie można, bo nie potem można. Jest... Było ych, a nie ma takiego słowa ych, bo wtedy by... Jak to nie ma? Przecież... Ty w innym świecie żyjesz. Ja co chwila słyszę takie słowo. No to czytaj ych gazet. No dobrze. Krystian Hanke. Gospodarka rozpoczęła najlepszy rok od 2011 roku i to dziś temat zdecydowanie numer jeden. Czy dotrwa w tej zwyżce do wyborów w 2019 roku, też zastanawia się dziś polska prasa. A propos planu na wybory najbliższe, struktury PiS mają wspierać inicjatywę referendum konstytucyjnego, włączą się też w setną rocznicę odzyskania niepodległości, a prezydent wyruszy w wielki objazd po Polsce. Plan PiS na wybory, Duda, konstytucja i obchody. Czytamy dzisiaj w Gazecie Wyborczej. przejdziemy do zagranicznych stron, dodam jeszcze, że w tej dyskusji konstytucyjnej może pojawić się i ten pomysł, bo on się już pojawił, bardzo ciekawy. Związek Miast Polskich chce, by skład Senatu wybierali samorządowcy. Jeszcze w maju spotkają się w tej sprawie z prezydentem. Byłaby to rewolucja, czy ciekawa? Myślę, że warta dyskusji na pewno. Dziś więcej na ten temat w Gazecie Wyborczej. No ale oczywiście Polska, która znalazła się w ogniu europejskiej krytyki, to dziś z kolei temat numer jeden na stronach zagranicznych. Niespodziewanie, aż 17 państw skrytykowało wczoraj Polskę na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej za uchylenie się od zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Warszawę wsparły tylko Węgry. Czytamy. No i dziś sporo na ten temat w prasie. Komisja grozi Polsce, to z kolei tytuł z Gazety Polskiej. W Rzeczpospolitej sporo na ten temat pisze też Anna Słojewska z Brukseli. O tym, czyj głos zabrzmiał najmocniej, między innymi. A co poza tym jeszcze w dzisiejszej prasie na stronach zagranicznych? Ciekawa rzecz w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Trump ujawnił Sergiejowi Ławrowowi tajemnicę o tak zwanym państwie islamskim. Przeciek może sparaliżować Biały Dom, pisze Rzeczpospolita. We wtorek o 8.30 nad ranem czasu waszyngtońskiego miliarder na Twitterze właściwie potwierdził doniesienia, jakie opublikował kilka godzin wcześniej Washington Post. Jako prezydent chciałem podzielić się z Rosją w trakcie otwartego, zaplanowanego spotkania w Białym Domu, do czego mam prawo, faktami odnoszącymi się do terroryzmu i bezpieczeństwa transportu lotniczego. Powody humanitarne, a dodatkowo chcę, aby Rosja zasadniczo zintensyfikowała walkę z państwem islamskim i terroryzmem, napisał prezydent. Co z tego wynika? No, nie lada burza wynikła. Też komentarz dziś Jerzego Haszczyńskiego na drugiej stronie Rzeczpospolitej w sprawie prezydentury Donalda Trumpa. Zatytułowany Czuć zapach impeachmentu. No i kończę słowami: w uchodzącej za pragmatyczną Ameryce rządzi teraz mieszanka emocji, namiętności, pragnienia odwetu. Ogląda się to ciekawie, ale autorytet USA i Zachodu na tym nie zyskuje. I trudno się z tymi słowami nie zgodzić. W Rzeczpospolitej także o tym, bo dziś poznamy zawody, do jakich dążyć powinni polscy studenci, jeśli chcą dobrze w życiu zarabiać. Ranking perspektyw przed nami. Natomiast najniebezpieczniejszy zawód świata to, jak pisze dziś Rzeczpospolita, w ciągu 6 miesięcy 8 reprezentantów Kremla zginęło lub zmarło. Okoliczności śmierci niektórych do dziś pozostają niejasne. To jest bardzo ryzykowna praca. Zresztą o Rosji i rosyjsko-ukraińskich stosunkach także można przeczytać, ponieważ jak donosi Rzeczpospolita i Gazeta Polska również, Poroszenko przecina rosyjską sieć. Miliony Ukraińców pozostaną bez rosyjskich mediów społecznościowych. To walka z propagandą Kremla. Kijów uderza w medialne tuby Putina, pisze Codzienna. Prezydent Ukrainy podpisał dekret o rozszerzeniu listy rosyjskich podmiotów objętych sankcjami prawnymi i gospodarczymi i właśnie na liście znalazł się główny konkurent Facebooka w przestrzeni postsowieckiej, rosyjski serwis społecznościowy Wkontakte. Nie tym samym Poroszenko przychylił się do wniosku Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Rzecz opisywana dziś na stronie 7. Jeśli ktoś z Państwa wybiera się do Austrii na dłużej, no to tam na scenie politycznej trzęsienie ziemi, może warto to też przeczytać. Nowo wybrany przewodniczący Austriackiej Partii Ludowej zapowiada wyjście z wielkiej koalicji rządzącej w Austrii nieprzerwanie do 2006 roku i oznaczać to będzie przyspieszone wybory, które odbędą się we wrześniu, pisze dziś Gazeta Polska Codziennie. Aha, no i miałem jeszcze powiedzieć, że jeśli ktoś z Państwa się z kolei wybiera nie do Austrii, a w Tatry, no to polskie koleje linowe chcą wywozić latem na Kasprowy Wierch dwukrotnie więcej turystów, choć już teraz w Tatrach panuje tłok. Tatrzański Park Narodowy jest przeciwny, podobnie jak ekolodzy. Ministerstwo Środowiska się waha. No i turyści mogą zadeptać Kasprowy Wierch. Na razie to tylko taka obawa, ale rzeczywiście co roku w wakacje nie jest tam mało osób, mało turystów, a ma być jeszcze więcej. To chyba nie jest dobra wiadomość. Poranna prasa i Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Dzień dobry, dzwonię z Manchesteru, stały słuchacz Robert Ciechłania. Ja chciałem podać słowo do turnieju. No mam takie słowo, żebyście się nie przejmowali, chociaż kochamy oczywiście całą trójkę, ale wizytujemy porankowi, więc jest takie słowo magiczne, krwiożerca. Załatwicie popołudnie na pewno. Czuwaj. Jeśli tylko będzie okazja, na pewno użyjemy takiego słowa. Z tych literek, które pan wymienił w krwiożerca, to możemy E i A na razie mamy. Możemy wziąć K z kicają. Co ty na to? I chyba mamy też. I... Aha. I. I też mamy. You don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. You're a liar, you're a thief, you're a star. But you don't. stars are rolling out for me. Stars are rolling out. Lately, I've been feeling, but the stars are rolling out for me. Stars are rolling out. Just the light reflecting off the street. Tony Cooks, 227 trójek, jeszcze propozycje. Proponuję takie słówko ecie. Nie wiem, ecie pecie. W prawdziwym słowniku słówko ecie jest, trzeba by było wykorzystać literkę T. Też sprawdziłem w tym oficjalnym słowniku i rzeczywiście jest takie słowo. Proponowałabym enki. Enka to japońska pieśń, także pasowałoby tam przy Kitaj. Bardzo pani dziękujemy za także taką propozycję. Rozważamy wiele możliwości. Naprawdę wiele możliwości jest. 227 trójek, ekranek @polskieradio.pl, także 71335. A za minutę w trójce serwis informacyjny. Zapraszamy państwa. Zapraszamy do reklamy. Dla mamy od serca mamy prezenty w perfumeriach Douglas. Wszystkie maskary Douglas Collection teraz aż 30% taniej. Wybierz dla mamy idealny tusz do rzęs już za 24,50. Najlepsze prezenty na Dzień Mamy znajdziesz w perfumeriach Douglas i na douglas.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z maty pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Żegnamy reklamy.